राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 2 जून 2004 स्थानीय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण मनुष्य हो सांसारिक काम तो जैसे कोई धंधा आ जाए वो खा देना ब्याह आ जावे धंधा करके हो जावे कोई घटना घट जाए तो वो काम करना है जो सुसार काम कर देना असली अपना काम उद्धार का संसार काम तो आ जाओ तो कर दिया कर रीति से मुख रीति से परमात्मा प्राप्ति करना है ये अगर आप सिद्धांत बना ले अपने हृदय से स्वीकार कर ले तो बहुत श्रेष्ठ बात है। अपना ध्येय क्यों अपने भगवान की तरफ चलना है तेरे भावे जो करो बलो बुरो संसार नारायण तो बैठ के अपनो भवन करे तो अपना काम कर सब ठीक हो जाएगा अपना भवन बार मनो शरीर मिला ही इसलिए है यही तनु कर पर प्रसन्न पाई इस शरीर का फल परमात्मा की प्राप्ति करना है ऐसे खोजा नहीं है सिद्धांत एक ये सिद्धांत मिले फिर सब ठीक हो जाएगा और आपको अभी छोड़ना है तो छोड़ दो नहीं छोड़ दो तो ये तो छूट ही जाएगा जरूर छूटेगा तो अंतर तो इतर जाएंगे पामर तू न थे अब ही थे अंत में तेरे को छोड़ेगा तो पहले ही छोड़ देना विजय हो जाएगी छूटेगा जरूर सब शरीर छूटते हैं तो तुम्हारा शरीर रहेगा रहने के लिए रिवाज नहीं है रहने का नियम नहीं है ये तो छूटने का नियम है बालपना छूट गया ना बालपना नहीं रहा जवानी भी नहीं रही वृद्धावस्था भी नहीं रही जो परिस्थिति आती है वो बदल जाती है एकदम ही इस वास्ते अपने ऐसे अलग हो जाओ भगवान कभी नहीं बदलते भगवान सदा सबके साथ रहते हैं वे बदलते नहीं सबके साथ उनके हो जाओ वो सदा साथ रहेंगे दुख में सुख में सब में नरकों में चले जाओ तो ही भगवान साथ ही छुटेंगे बड़ी भारी आफत में जाओगे तो भगवान तो साथ में रहे वो जब इतनी कृपा करते हैं बड़े भाई दुख में चौरासी जोड़ी में भी आपको छोड़ते नहीं तो आपका क्या कर्तव्य होता है वो सोचा हम भी नहीं सुनेंगे। दुख में सुख में हरदम साथ रहते हैं। तो आप भी ऐसा भाव करो, हम भी भगवान साथ रहेंगे तो काम ठीक हो जाएगा, सब काम ठीक हो जाएगा। संसारी काम सुधिया सुधिया पीढ़िया पीढ़िया सुधर जाए तो ही पीढ़िया मिल जाए तो ही पीढ़िया। ये तो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा ही। भगवान की प्राप्ति करो तो हो जाए भाई, नहीं करो तो नहीं होगी। ये नया काम है नया, ये संसार में रहना है पुराना काम है, कर्म का फल है। और परमात्मा की प्राप्ति है ये नया काम है, नया काम के लिए ही मनुष्य मिला है। यही तनु का फल विषय न भाई, इस शरीर का फल विषय पूरा नहीं है। स्वर्ग स्वर्ग पर अंतर होता है। सच्ची बात यह है, सच्चे हृदय से भगवान में रह जाओ। हे नाथ हे नाथ, आपको भूलू नहीं, ऐसी कृपा करो नाथ मैं आपको भूलू नहीं। ये प्रार्थना करो भगवान से, वे तो सदा रहेंगे। आप ना कहो तो रहेंगे, हाँ कहो तो रहेंगे, उदासीन हो तो रहेंगे, माना तो रहेंगे, नहीं माना तो रहेंगे, वो तो रहेंगे। तो फिर उसी ही तरफ ही चलो, आप ना कहो तो सुनेंगे नहीं, वो तो रहेंगे। ऐसे प्रभु सुनो मत, सच जैसे लग जाओ, सब काम ठीक हो जाएगा। आप देखो तो सही, ना लगे जो भाई बहन लग गए हैं उनको शांति मिलती है, फर्क पड़ता है। सत्संग करने से लाभ होता है ऐसा मेरे को कई आदमी ने कहा, एक आदमी कहते हैं। और आज आप भी जो टिके हुए हो तो पैसों वास्ते नहीं टिके हो, सत्संग के वास्ते टिके हुए हो। जब सुख भोगो दुख भोगो रहते हो, खर्चा लगाते हो सत्संग नहीं, जब सच्चे थे पर सब काम ठीक हो जाए होगा ही, संदेह नहीं, कोई संदेह नहीं। कृपा करो सच्चे थे से नहीं जाओगा, एक ही बात है। राम राम राम राम राम राम राम, भगवान के नाम का जप करो, मन लगे न लगे पता परवाने, सब काम ठीक हो जाएगा। एक कलयुग में कीर्तन की नाम जप की महिमा जाते चौं शुभ चौं श्रुति राम प्रभाव कर नया अनुभव, ईश्वर से सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, सब काम ठीक। पुकारो हृदय से, पुकार कर लो, कीर्तन कर लो, तो भाव यही रखो कि हम आपका कीर्तन करते हैं, हमारा मन लग जाए, संसार की आसक्ति छूट जाए। अरे इसमें आनंद आने लगेगा, आपसे छूट जाएगी। बच्चे होते खेल कूद में बना रहता है, परंतु वे जब बन में लग जाए अथवा रुपया में लग जाए, लोभ लग जाए, तो फिर खेल कूद में नहीं लगे। ऐसे भगवान में लग जाए जब सूझ जाएगा, अब राम ठीक हो जाएगा, मन लग जाएगा, रस भी आ जाएगा, सब काम होगा। सच्चे से लग जाओ, एकदम सच्ची बात है, सीधी बात है, सर बात है। अब सब प्रेम से नाम जप करो, कीर्तन करो। तार से मिला करके